بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. مصنف حضرتleri amili lafz-ı semayı bitirdi. Amili lafz-ı semayı bitirdiğinde şimdi murad ediyor ki, istiyor ki amili lafz-ı kıyasiyi beyan etsin, açıklasın. Evet, bunun üzerine buyuruyor. Vel amilul kıyasiyyuh. Vel amilu amil el kıyasiyyuh. Kıyasi olan amil. Yani ne demek? El amilul lezi la yetevakkafu i'maluhu ales sema'i. Amil kılınması semaa tevakkuf etmiyor, dayanmıyor. Sema'la alakası yok. Onun hakkında kural var. Evet. Neymiş amili kıyasi? Ma ol bir amil ki el amilul lafziyyu ellezî yumkinu mümkün olur en yüzkera zikredilmesi. Nerede? Fi amelihi onun ameli hakkında zikredilmesi mümkündür. Ne zikredilmesi? Kaidetün külliyetün. Külli bir önerme. Kaide. Kaidetün bir kaide ki külliyetün külli. Tamam mı? Külli kaide. Kül ile müsevver olan bir kaide ameli hakkında zikretmek mümkündür. Küllü fi'lin herfi. Ama şimdi kaide-i külli ama öyle kaide-i külli ki bu gelen cümle kaide-i külliyenin sıfatı olacak. Tamam. Mevdu'uha gayru mahsurin diyecek. O mevdu'uha gayru mahsurin cümlesi kaidenin nesidir? Sıfatı vak olan cümledir. Anlaşıldı? Peki, öyle bir kaide ekliyor ki mevdu'uha onun mevzusu. Yani onun müptedası. Mantık ilminde mevzu denir, nahvinde müpteda denir. Tamam mı? Mevdu'uha onun mevdu'u, onun müptedası. Gayru mahsurin sınırlanmış değildir. Fertleri bir sayı ile sınırlanmış değildir. Evet. Şimdi bak. Küllü fi'lin her fiil nedir? Mevzu. Küllü fi'lin her fiil mevzu. Yani özne. Mübteda. Her fiil yerfa'u raf eder. Bu da mahmul. Yani yükle. Nahivcilerin tabiri de haber. Her fiil raf eder. Her fiil raf eder bir kaide-i külliyedir. Külli bir kaydedir. Her fiil. Hangi fiil olsun raf eder. Peki her fiil dediğin o fiil 10 tanedir, 20 tanedir, 30 tanedir diye sınırlı bir şey söyleniyor mu? Yok. Sınırsızdır. Mevzu sınırsız. Müptedası sınırsız olan külli kaide ameli hakkında zikretmek mümkündür. Yani fiil dediğin şey küllü fiilin her fiil yerfu. Küllü ismi fail her ismi fail ya'melu amele fi'lihil ma'lum. Küllü ismi mef'ulin يَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ الْمَجْهُولِ كُلُّ صِفَةٍ مُشَبَّهَةٍ تَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهَا كُلُّ مَصْدَرٍ her مَصْدَر يَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ كُلُّ اسْمِ التَّفْضِيلِ her اسْمِ التَّفْضِيلِ يَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ كُلُّ اسْمٍ مُبْهَمٍ تَامٍ يَعْمَلُ النَّصْبَ كُلُّ اسْمٍ مُضَافٍ يَعْمَلُ الْجَرَّ كُلُّ مَعْنَ الْفِعْلِ يَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ Mesela, gördünüz, hepsi hakkında

أفعال المدح والذم أفعال المدح مدح إنشاء için ve zemmi inşa için vaz edilmiş fiiller. Yani medih bildirmek ve zem bildirmek için vaz edilmiş olan fiiller, övgü ve yergi bildiren fiiller lazım fiildir. Tamam? Ve ye o yani ef'alül medhi ve zemmi. Medhi bildiren, medih için vaz edilmiş, zem için vaz edilmiş fiiller nedir? Ni'men ni'me lafzı. Tamam mı? Bu ne içindir? Lil medhi. Yani li inşa'il medhi. Tamam mı? Li inşa'il medhi. Medih inşası içindir. Bu da hep inşai fiildir. Ma la yahtimilu sıdka vel kezib. Sıdka ve kezibe ihtimal olmayan fiillerdir bunlar. Lil medhi. Yani li inşa'il medhi. Medih inşası içindir. Ve bi'se bu ne içindir? Bi'se لِذَّمِّ اَهْد bu da zemm içindir. Tamam. Peki. Şöyle de yapabilirsin. وَهِيَ o مَدِحْ وَذَمْ fiili nedir? نِعْمَن ni'medir. Tamam. Ni'me. Ni'medir. وَبِيْسَ بِيْسَدِرْ ni'me. Öyle ni'me ki الْكَائِنُ evet الْكَائِنُ olucu fiil. Ne için? Lil medh. Medh için olucu olan ni'me. Bi'se el kâinu li zemmi. O da zemm için olucu olan bi'se fiil. Peki bunları ne yaptı? Zikretti. Tabi bunlar amel etme şartları var. Bunlar öyle direkt amel edemiyorlar. Tamam mı? Peki. Bu medh ve zemm fiillerinde asıl olan ni'me ve bi'se olduğu için bu ikisini takdim etti. Yoksa sa'e var mesela. O da zem için kullanıyor. Habbeda var. Medih için kullanıyor ama bu bapta asıl olan bu ikisi olduğu için bunları öne aldı. Ve şartu ve şartu huma ve şartu huma min haythul amel yani amel açısından bunların şartı. Ve şartu huma ve şartu ni'me fil medhi ve bi'se لِذَّمِّ zemm için olan bi'se ve medihte istimal edilen ni'menin şartı tabi fi amelihima fi amelihima min hayfül amel amel açısından bunların şartı bunların amel etmesi için olan şart nedir? En yekûnel fa'ilu yani en yekûnel fa'ilu eliflem gelmiş hasbedilen muzafın ilehten evet en yekûne fa'iluhuma tamam mı? En yekûne fa'iluhuma onların failinin olmasıdır. Medih ve zem fiillerinin faili olacak. Ne olmasıdır? Muarrafen. Muarrafen. Ma'rife kılınmış. Neyle ma'rife kılınmış? Billami lam ile ma'rife kılınmış olması. Söyle. Ni'mer raculu. Ni'mer raculu. Bi'sel racülü. Tamam mı? Ni'mel gulamu. Bi'sel gulamu. Ni'mel abdu. Ni'mel abdu. Ev veyahut da ev veya onların failinin ne olması? Ya eliflamlı olacak? Ev muzafen muzaf kılınmış. İsmen muzafen muzaf kılınmış bir isim. Nereye muzaf kılınmış? İleyhi ila muarrafin billam. İla muarrafin billam. Lam ile marife olana muzaf kılınmış. Ni'me gulamur raculi. Bi'se gulamul abdi. Tamam. Kendisi eliflamlı değil ama eliflamlı ne olmuş? Muzaf olmuş. Ev veya failinin ne olması şarttır? Mudmeren. Mudmeran zamir. Yani evveyata en yekune olmasıdır. Fa'iluhuma fa'ilun ni'me ve bi'se bi'se ve ni'me fiillerinin faili olmasıdır. Mudmeran zamir. Yani zamiran müstetiran. Müstetir zamir. Tahtehu onların altında. Tahtında müstetir zamir. Ni'me ne güzel. Kim? Hüve.